دشتِ امکان۔ عدیل کو ایک عمر گزر جانے کے بعد علم ہوا کہ وہ ساری عمر دو آرزوؤں کا اسیر رہا ہے، اور دونوں آرزوئیں اسے ہمیشہ مختلف سمت میں گھسیٹتی رہی ہیں۔ اس کی زندگی کا سارا کرب، اکتاہٹ، بے چینی، پریشانی کی جڑ میں حقیقت یہی تھی کہ اسے بیک وقت تضاد سے اٹھنے والی خواہشوں نے گھیرے رکھا۔ عدیل کی خوبصورت سفید کوٹھی کے بائیں جانب نئے کرایہ دار آئے تھے۔ ان کے ہمراہ پجیرو کے علاوہ ایک چھوٹا سا سفید روسی کتا بھی تھا۔ اس کتے کو دیکھ کر عدیل اپنی کار سے اتر گیا اور چوکی دار کی بینچ پر بیٹھ کر ادھر ہی دیکھنے لگا جدھر نئے کرایہ دار ٹرک سے سامان اتروا رہے تھے۔ جس زمانے میں عدیل سول سروس امتحان کی تیاری کر رہا تھا اور اسے محنت کی ضرورت تھی، انہی دنوں اسے کتوں کا عشق ہوا۔ یہ عشق اس کے دادا کے لہو نے عنایت کیا تھا۔ باکسر، بیگل، گرے ہاؤنڈ، کولی، گریٹ ڈین، اسی قسم کے پیڈگری کتوں کی اسے تلاش رہتی۔ اسے احساس تھا کہ کھوج میں قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر دو اطراف کی کشش ہی اتنی زیادہ تھی کہ کہیں جو کسی نسلی کتے کا سراغ مل جاتا تو وہ کتابیں، نوٹس پھینک پھانک کسی کھوجی کی طرح کتے کے ٹھکانے پر ضرور پہنچتا۔ عدیل کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ سی ایس ایس کے امتحانوں سے ہفتہ بھر پہلے وہ ایک سندھی وڈیرے کی تلاش میں جمعہ کوٹ پہنچا۔ پورے دو دن کی تلاش کے بعد وہاں کے نسلی کتے کے درشن ہوئے۔ یہ کتا افریقی نیات تھا، خوبصورتی میں بے مثل، بھونکتا برائے نام اور کھانا کم کھاتا تھا، لیکن اگر کسی طرح انگیخت کر دیا جاتا تو ایسی بلبلاتی چیخ مارتا کہ شکاری پوری طرح چوکس ہو جاتا۔ عدیل نے ہر قیمت پر کتا خرید کر لے جانا چاہا، لیکن وڈیرے صاحب کو اس کی چیخ سے عشق ہو چکا تھا۔ انہوں نے عدیل کو دو دن مہمان رکھا، بڑی مہمانداری کے بعد ایک کالا السیشن تحفے میں دیا، لیکن افریقی نجات کتے کی بات بھی نہ کی۔ دادا گھوڑے اور کتے کا عاشق تھا۔ زمینوں پر استبل اور سگ خانے تھے۔ گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر اور سردیوں میں ہیٹر جلا کر شدید موسم کا مداوع کیا جاتا۔ خاص مزارے، خدمتگار ان کی خدمتوں پر مامور اور چوکس رہتے۔ دادا کسی کسی کتے اور گھوڑے کا نام خود تجویز کرتے، اسے سیر پر لے جاتے، خوراک میں خود دلچسپی لیتے۔ عدیل کو وہ بلڈ ہاؤنڈ ٹیپو ابھی تک یاد تھا۔ ٹیپو سارا دن فضا میں تھوتنی اٹھائے کچھ سونگتا رہتا۔ اسے دادا خود نہلاتے، برش پھیرتے، راتب ڈالتے۔ ٹیپو کے پاس دادا اور کامے گجر کے علاوہ کوئی بھٹک بھی نہ سکتا تھا۔ پتہ نہیں ایک پورا عہد گزر جانے کا اتفاقیہ رنج تھا کہ روسی کتے کی معصوم حرکتیں تھیں۔ عدیل باڑ پارک کھیلنے والے کتے کو دیکھتا رہا۔ عدیل کے نیم پلیٹ کی کوٹھی میں باہر چوکی دار کی بینچ پر بیٹھا عدیل بظاہر تو روسی کتے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اندر نہ جانے کہاں کہاں کا ٹکٹ کٹا کر کن بھولے بسرے اسٹیشنوں پر رک رہا تھا۔ سفید کوٹھی میں سناٹا تھا، صرف زیبا کی آواز آئی، عدیل پلیز آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بیوی کی آواز میں ٹیلی گرام جیسی ایمرجنسی تھی۔ اپنا گاؤں، دادا، گھرانہ، دادا کے کتے گھوڑے چھوڑے اسے ایک مدت ہو گئی تھی۔ سول سروس میں کئی سال رہ کر مختلف عہدوں اور جگہوں پر قیام کرتے ہوئے وہ کئی سبق سیکھ چکا تھا۔ اب وہ تبدیلی کو کسی حد تک خوش آمدید کیا کرتا۔ تبدیلی کے بغیر زندگی میں ایک ایسی بوریت آ جاتی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ پہلے وہ تبدیلی سے خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کرسی پیز اپنی جگہ پر نہ ہوتے تو اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی۔ اب اگر پورٹ فولیو بدل جائے، پرانے دوست وقت کے ساتھ بہہ جائیں، کتے گھوڑے ناواقف ہو جائیں، برسوں جانے ہوئی عورت کی آنکھ میں پہچان نہ ابھرے تو قباحت نہ تھی؟ تبدیلی کے تعویذ نے اسے جینے کا یہی گر سکھایا تھا۔ ابھی وہ چھوٹے سے سفید کتے کو بڑی محبت سے دیکھنے میں مشغول تھا۔ اس کتے کے بال آنکھوں پر اس طرح آئے ہوئے تھے جیسے کسی جھبرے بالوں والی افغانی لڑکی کی ببری بڑھ کر بار بار آنکھوں کو ڈھانپ لے۔ ہوا، ہمسایہ، انہونی، انکہی، ان کے متعلق کوئی کہاں تک جان سکتا ہے؟ سول سروس سے پہلے عدیل نے ڈاکٹری کی تھی۔ اس وقت اسے شکاری کتے اور منہ چت لڑکیاں پسند نہ تھیں۔ وہ لمبا تڑنگا، ڈھیلا ڈھالا، سانولا سلونا ایک امیر گرائیں تھا۔ اسے کسی پروفیشن یا نوکری کی ضرورت نہ تھی کیونکہ چمکنی کے گاؤں میں اس کے باپ دادا ہزاروں مربوں کے مالک تھے۔ نہ دادا کو تعلیم کا شوق تھا نہ باپ کو۔ صرف عدیل کی ماں چاہتی تھی کہ وہ چمکنی چھوڑ کر شہر میں جا کر بڑا ڈاکٹر بن جائے، عدیل کی اپنی شہرت، کمائی اور شان ہو۔ عدیل کی ماں اندر ہی اندر شہری زندگی کی گرویدہ تھی اور اس کی آرزو تھی کہ اس کا عدیل کسی طرح اسی بڑے دھارے میں شامل ہو جائے۔ عدیل فیوڈل سسٹم میں پلا تھا، اسے سستی، کاہلی، دبدبے اور شیخی سے پیار تھا۔ اس کے پرکھوں نے کتے، گھوڑے اور انسان ایک ہی اصول تلے پالے تھے، بے پرواہی کے اصول تلے۔ جی چاہا تو نچھاور ہو گئے، من نہ مانا تو سوکھنے ڈال دیا اور بھول گئے۔ وہ لوگوں کو سر پر بٹھانے، موڑنے توڑنے، بھینچنے، چھوڑ دینے کی عادی تھے۔ عدیل بھی اسی گندم کی روٹی کھاتا رہا جو اس کے بڑوں نے کھائی تھی۔ اس کا آئی کیو اچھا تھا، ماں کو خوش کرنے کی آرزو بھی تھی، لیکن وہ ڈاکٹری کے امتحان میں زیادہ نمبر نہ لے سکا کیونکہ وہ جی سے ڈاکٹر بننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ 2 سال لاہور میں رہ کر اور باپ کی ساری سفارشیں استعمال کرنے کے باوجود اسے نوکری نہ ملی۔ ہاں، اس دوران اسے فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں پڑھنے والی 3rd ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ کی صبورہ ضرور مل گئی۔ آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں اتنی بڑھ گئیں کہ چمکنی میں بھی ان کا ذکر ہونے لگا۔ وہاں کبھی اس تذکرے سے ناک کٹنے لگتی، کبھی شملے بلند ہو جاتے۔ صبورہ آبی شہابی تکونی سی لڑکی تھی۔ اس کی فیملی میں 3 پشتوں سے ڈاکٹروں کی بھرمار تھی۔ باپ، چاچے، ماموں اپنے اپنے مقام پر پروفیسر، کنسلٹنٹ، امریکہ پلٹ، لندن جھپٹ، نہ جانے کیسے کیسے کامیاب کلینک چلا رہے تھے۔ شروع شروع میں تو صبورہ کے والد نے بہت کوشش کی کہ عدیل ان کے ساتھ کلینک پر کام کرے، لیکن جلد ہی انہیں یقین ہو گیا کہ اتنے لاڈ پیار میں پلا ہوا شخص نہ تو سرکاری ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ مل کر کلینک چلا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بات تھی کہ صبورہ کے والد کے پاس اپنی بیٹی کے لیے وقت نہ تھا، وہ عدیل کے پیچھے پیچھے کیوں کر بھاگتے پھرتے؟ عدیل کو تب علم نہ تھا کہ محبت میں کئی ایسے کمر پیچ آتے ہیں جن کی اولین سرشاری میں نہ ہوش ہوتی ہے نہ عقل۔ ڈاکٹر صاحب کی شہاب روح صبورہ اسے ہمت و حوصلے کا ستون نظر آئی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ صبورہ بھی امیر والدین کی امیر بیٹی کی طرح تبن، کاہل، سست الوجود، شیخی خور تھی۔ صبورہ کے خاندان کی دولت، عمارت، نمائش کے باعث ساری اولاد اپنے لیے راستے اور محنت تلاش کرنے کی نااہل تھی۔ عدیل اور صبورہ جب بھی ملتے ان کی گفتگو بڑی آئیڈیلسٹک ہوتی۔ میرا تو جی چاہتا ہے ایتھوپیا چلے جاؤں، وہاں کے ناندار لوگوں کی مدد کروں۔ مجھے دیکھ لو صبورہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا، نوکری ہی نہیں مل رہی، 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں، وزیروں کی سفارش بھی کارگر نہیں ہوتی۔ عدیل، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ مجھے تو نہیں ہے، میں تو روٹی پر پیاز رکھ کر گزارا کر سکتی ہوں۔ بنی سنوری صبورہ کے منہ سے یہ بات سن کر عدیل اپنے آپ کو بہت ہی کمینہ محسوس کرتا۔ یہاں پاکستان میں تو غالباً سیچوریشن ہو گیا ہے ڈاکٹروں کا، میرے کئی ساتھی CSS کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، ہمیں کیا، ہم تو چمکنی چلے جائیں گے۔ تم بغیر فیس کے غریبوں کا علاج کرنا، میں تمہارے ساتھ مرہم پٹی کیا کروں گی۔ عدیل، ہم گاؤں گاؤں، بستی بستی سائیکل پر جائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس تو گاؤں میں بھی پجیرو ہے۔ عدیل کہتا، رہے رہو، ہم تو سائیکل پر جایا کریں گے یار، مزہ آئے گا۔ آئے گا نا؟ اتنی خوبصورت، گرومڈ، مہندی رنگے بال اور سنہرے چہرے والی لڑکی کے منہ سے ماریا تریسا قسم کی گفتگو سن کر وہ سکتے میں آ جاتا۔ سوچنے لگتا، بھلا آج تک وہ کہاں رہا؟ اس کا جی چاہتا وہ جلد از جلد واپس پہنچ جائے۔ صبورہ اور وہ کریا کریا جائیں، لوگوں کی مدد کریں، لیکن صبورہ تو وہ کم ہمتی سست الوجود تھی جو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان کم نصیب لوگوں میں سے تھی جو میرا بھائی کے بجن سن کر ہی اپنے آپ کو میرا بھائی سمجھنے لگتے تھے۔ منصور حلاج، سقراط، مہاتما بدھ کی باتیں جان کر اپنے آپ کو ان کا حصہ سمجھ لیا کرتے تھے۔ صبورہ کے ماں باپ نے بہت سمجھایا، لیکن صبورہ نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ اسے اپنی منزل چمکنی میں نظر آئی۔ عدیل اور اس نے دوائیاں، انجیکشن، پٹیاں، جو ہزاروں کا سامان خریدا، وہ نئی دلہن کے ساتھ آیا اور بیڈ روم کے پچھلے والے برامدے میں رکھ دیا گیا۔ یہاں صرف جالی لگی تھی، برساتوں میں بارش پیکڈ کیسوں پر پڑتی، دن بھر धूप खोखे सेंकती रहती। उन दवाओं का भी वही हशर हुआ जो अस्पतालों में आमतौर पर जदीद मशीनरी का हुआ करता है। बातों के रसिया, अच्छे खानों के दिलदादा, खूबसूरत लगने और कहलवाने की शौकीन सारा सारा दिन पलंग पर पड़े रहते, टीवी देखते, रसाले पढ़ते, प्रोग्राम बनाते और कल के लिए सब कुछ उधार रखकर सो जाते। गांव के इर्द-गिर्द जो भी देखने के काबिल था अदील सबूरा को दिखा चुका था। म्यूजिक में जो कुछ सुनाने के काबिल था सबूरा उसे सुना चुकी थी। दोनों एक दूसरे की स्याही से ब्लॉटिंग पेपर की तरह भीग चुके थे। अदील के मुगल पठान खानदान में सबूरा घुल मिल ना सके। वो लोग सबूरा की पढ़ाई और शहरीपन से खौफजदा थे। सबूरा उनकी औरतों के रस्म रवाज, अंदाज गुफ्तगू और सलीके से नाआशना थी। धीरे धीरे अदील के अलावा सारे चमकने में उसका कोई पुरसाने हाल न रहा। अदील भी सबूरा की तन्हाई के पेश नजर बेडरूम में घुसा रहता। उसे इल्म ना हो सका कि कब बर्तन भर गया और कब उसके पानियों ने बर्तन से छलक कर बह जाने की ठान ली। सबूरा भी अब पर्दे लगी कार में गांव की हरियाली देखकर वापस आती तो उसका चेहरा जर्द ही रहता। उसने मेकअप करना छोड़ दिया। नए लिबास पहनकर अदील से ना पूछा जाता कि वो कैसी लग रही है। लंबी आहें भरना और सुस्ती से दराज हुए रहने में ही उसे लुत्फ मिलता। एक शाम कामे गुजर ने अदील के बेडरूम पर दस्तक दी। अदील कालीन पर सबूरा के सामने यूं लेटा था जैसे किसी धागे डालने वाली के सामने रजाई पड़ी हो। कौन है? अदील ने पुरउम्मीद आवाज में पूछा। मैं हजूर, कामा गुजर। सबूरा के चेहरे पर नाखुशगवारी की लहर दौड़ गई। उसे देहातियों की आवाजें, चेहरे, हेयर कट, लिबास, अंदाज सभी कुछ नापसंद था। क्या चाहिए? एक कुत्ता दिखाना था सरकार। अदील ने कनखियों से सबूरा की जानिब देखा। उसे सबूरा से बड़ी मोहब्बत मिली थी। 6 फुट ऊंचे लंबे अदील की सारी रूह और जिस्म इस मोहब्बत में भीग चुका था। वो सबूरा की नाराजगी से बड़ा ही खौफजदा था। हर मर्द की तरह मोहब्बत की इस देवी के आगे वो बेहद कमजोर महसूस करने का आदी था। सबूरा के लिए भी इस फ्यूडल लॉर्ड की शेखी, काहली और बेइल्तफाती के शॉपर में पैक इल्तफात बेहद पुरकशिश था। वो भी अपने पुडल को लम्हा भर के लिए अलहदा नहीं करना चाहती थी। कामे गुजर की आवाज ने इन दोनों की जंजीर का पहला कुंडा तोड़ दिया। सबूरा के लिए हर वो शौक जो जहनी या जिस्मानी तौर पर अदील को उसे दूर ले जाता खौफ का बायस बनता। उसकी छठी हिस्स जानती थी कि इस शौक की बग्गी पर सवार होकर शहजादा गुलफाम उसकी कलम रू से निकल जाएगा। कामे गुजर ने दरवाजे के साथ मुंह लगा कर कहा, सरकार ऐसा कुत्ता है कि आप मियां जी का डॉबरमैन भूल जाएंगे। पुलिस वाले देख लें तो अभी उठा कर ले जाएं। अदील ने इजाजत तलब नजरों से सबूरा को देखा। कुत्तों की मोहब्बत सबूरा के लिए एक अजनबी टॉपिक था। खतरे का सायरन बजा। वो कुत्तों के नस्ली नाम, पेडिग्री, आदाद किसी चीज से वाकिफ ना थी। वो इस शौक में बराबरी तो दरकिनार दिलचस्पी की हद तक भी अदील के साथ ना जा सकती थी। अदील ने फिर ना मुंह से इजाजत तलब की ना नजरों से। बहावलपुरी खुस्से में पांव फंसाए, रेशम जैसे धोसे को जिस्म पर लपेटा और पहली बार हवेली से मुंसलिक छोटी कोठी से अकेला बरामद हुआ। बाहर की ताजा हवाओं से ठंडी लगी। उसे महसूस हुआ हवा में पके हुए शहतूतों की खुशबू है, शहद की मक्खियों के गुंजार और कहीं दूर फरार पर उकसाने वाला जीप का इंजन चल रहा है। कच्चे रास्ते पर हचकोले खाती जीप चलने लगी। अदील को लगा वो हवाई जहाज की तरह टेक ऑफ कर जाएगा। उसने धुस्सा उतार कर पिछली सीट पर फेंक दिया। अदील को अब तक इल्म न था कि वो बयक वक्त दो आरजुओं का असीर है और दोनों आरजुएं मुख्तलिफ सिमतों में जाती हैं। सारा दिन अदील कुत्तों के साथ रहा और सबूरा इस दौरान रोती रही। उसे भी मालूम न था कि वो क्यों रोती है। शायद वो समझ रही थी कि यह तन्हाई है, एक अजनबी माहौल की तन्हाई जिसमें अदील ही उसका हर तरह से कफील था। अदील की गैर मौजूदगी में सब कुछ भाएं भाएं करने लगा। शायद ये तन्हाई भी नहीं थी। सबूरा को एहसास कमतरी ने घेर लिया था। अंदर ही अंदर उसे इल्म हो गया था कि अदील के कुछ ऐसे शौक भी हैं और भी ये होंगे जिनमें सबूरा दखील नहीं हो सकती। अचानक वो ना काफी हो गई थी। अदील को बचपन से लाड प्यार की आदत थी। मोहब्बत उसकी एक बुनियादी जरूरत थी। وہ محبت وصول کیے بغیر زندہ رہنے کو بیکار سمجھتا تھا۔ جب کبھی اسے محبت کرنے کی ضرورت پیش آتی، التفاتاً جواباً محبت کرتا۔ از خود لاشعوری طور پر مبتلا عشق ہوتا، نہ تو اس کی سرشت میں تھا، نہ ہی کبھی اس نے اس کی ضرورت محسوس کی تھی۔ صبورہ سے شادی کے بعد اس میں محبت کا ایک نیا ذائقہ، سمت اور احساس پیدا ہوا۔ اس کی اپنی عزیز رشتہ دار لڑکیوں میں اس قدر سپردگی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد عدیل ان سے بیزار ہو جاتا۔ لیکن صبورہ کی ایک اپنی شخصیت تھی، انا تھی۔ وہ باتیں کرتے وقت اپنی پسند کا اظہار کرتی اور اپنی رائے کو آسانی سے بدل نہ پاتی۔ اس کے معاشی، سیاسی، معاشرتی نظریے تھے، ذوق جمال کی جہتیں بڑی واضح تھیں۔ ایسی لڑکی کو حصار میں لیے بغیر عدیل محبت کے معاملے میں خود کو محفوظ نہ سمجھتا تھا۔ اسی لیے جب لاہور میں اسے نوکری نہ ملی اور وہ محل نما حویلی میں صبورہ کو لے کر لوٹا تو اسے قلبی سکون تھا۔ یہاں صبورہ کو مقید رکھ کر وہ اس کی محبت کا کلی وارث بنے گا۔ منظر سے تمام توجہ طلب امور اشیاء بھاگ دوڑ کا غائب کر کے وہ صبورہ کے توجہ اور خیال کا واحد مرکز بننا چاہتا تھا۔ جس وقت محبت کی اس شدید طلب کے تحت مجبور ہو کر عدیل نے صبورہ کو شہزادہ غلفام بنایا، اس وقت عدیل کو علم نہ تھا کہ چاہنے والوں میں جب بھی آزادی سلب ہوتی ہے تو دونوں طرف تازہ ہوا بند ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہتھکڑی لگتی ہے، ہولے ہولے عاشق اور محبوب دونوں ہی قیدی بن جاتے ہیں۔ چمکنی کی محل نما حویلی سے منسلک چھوٹی کوٹھی میں صبورہ کچھ دیر کے بعد سمجھ گئی کہ اس کے پاس بھی کچھ ایسے ہتھیار تھے جن کی مدد سے وہ عدیل کو ذاتی املاک بنا سکتی تھی۔ صبورہ کے پاس دینے کو محبت بھی تھی اور جنس بھی۔ ہولے ہولے اس نے یہی دو ہتھکڑیاں لگا کر عدیل کو قیدی کر لیا اور یوں اپنی عمر قید کا چپ چاپ مداوع کیا۔ بڑی دیر تک عدیل کاما گجر اور بالی کمیار کے ساتھ افغانی کتے ڈسکس کرتا رہا۔ افغانی کتا کسی سیاسی لیڈر کی طرح منہ بسورے، اندر خوف سے چت لیکن بہادر بنا بیٹھا تھا۔ اس کی عادات، نسل، کھانے پینے کے اوقات، شکار کرنے کی صلاحیت، وفاداری، اتنا کچھ زیر بحث رہا گویا کسی لڑکی کے رشتے کے وقت خاندانی لوگ دھاگا دھاگا ادیڑ کر دیکھ رہے ہوں۔ شام پڑے عدیل واپس لوٹا تو بیڈ روم اندر سے مکفل تھا۔ اسے کئی کھڑکیوں پر دستک دینی پڑی، کئی دروازے کھٹکھٹانے پڑے۔ ہار کر جب وہ آوازیں دینے لگا تو صبورہ نے جلدی سے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور پھر بھاگ کر غسل خانے میں گھس گئی۔ عدیل کچھ دیر تک صوفے پر بیٹھا رہا۔ چھوٹی کوٹھی کا یہ اپارٹمنٹ جدید سہولتوں اور آرائش کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر احساس نہ ہوتا کہ یہ چمکنی کی کوئی چار پشت پرانی حویلی کا حصہ ہے۔ عدیل کے دادا نے دل کھول کر اپنے پوتے کی شادی پر خرچ کیا۔ جب وہ لوگ عدیل کو بیاہنے لاہور گئے تو 200 مزارے کیسری پگڑیاں پہنے، ڈھول بجاتے، بڑے بڑے فلوٹس پر سے اترے تھے۔ ایسی مہندی ڈاکٹر صاحب کے گھرانے نے تو کیا سارے لاہور والوں نے بھی کبھی ہی دیکھی ہوگی۔ عدیل نے مسکرا کر اپارٹمنٹ کے سارے سامان کو دیکھا، پھر سر ہلا کر جی میں سوچا، یہ تو لاہور کا حصہ ہے، میں تو صبورہ کو چمکنی لایا تھا، ہمیں تو مرحوم اماں کے پرانے پلنگ میں مزے سے سونا چاہیے تھا۔ شاید وہی پیٹرن آف لائف اختیار کرنے سے ہم دونوں خوش رہ سکتے ہیں۔ چمکنی میں لاہور امپورٹ کرنے سے غالباً بات نہیں بن سکتی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد عدیل کو احساس ہوا کہ غسل خانے میں سے چلنے پھرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، بڑی نرمی سے اس نے دروازے پر دستک دی۔ 2-4 بار آواز دینے کے بعد اس نے دروازے سے کان لگایا اور کچھ سننے کی کوشش کی۔ اندر بند بند سسکیاں چل رہی تھیں۔ وہ آ کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیرا تھا، ہوا میں گوبر کی بو تھی۔ وہ اندر والی سسکیوں کو سن کر کچھ حیران اور اس کے تھوڑا سا ناخوش ہو گیا۔ اس کی جی میں آئی کہ وہ واپس دادا کے کتوں کے پاس چلا جائے، لیکن پٹھا چڑے پہلوان کی طرح وہ کسمسا کر رہ گیا۔ وہ صبورہ کے معاملے میں بہت کمزور تھا۔ دیر تک وہ باہر کا اندھیرا دیکھتا رہا، پھر نرمی سے صبورہ کو بلایا، لگاتار کئی پیار بھرے نام پکارے۔ اس قدر اثر اندر والی پر ضرور ہوا کہ اب سسکیاں ہمت پا کر ڈرامائی ہو گئیں، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ یہ سلسلہ آدھی رات تک چلا۔ اس دوران غسل خانے کے اندر بند صبورہ نے کئی الزامی جملے بھی استعمال کیے۔ اس کی بے توجہی کے تانے بھی دیے۔ عدیل بھی بند دروازوں کے پار پہنچنا نہ جانتا تھا، اسے تو جی حضوری کی حد تک محبت کی عادت تھی۔ یہ تجربہ اس کے لیے انوکھا تھا۔ تجدید محبت کے لیے ناک رگڑنا اس کے مسلک میں نہ تھا۔ بھیس بدل کر یکدم گدا صورت کاسا لیے فقیر بن جانا اس کی انا کے لیے بڑا ہی دھکا تھا۔ آدھی رات گئے، وہ مکمل طور پر اس ہڑتالی سبورا کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ آخر عدیل نے زہر کھا لینے کی دھمکی دی تو سبورا نے کھٹاک سے دروازہ کھولا اور فرش پر بیٹھے عدیل کے گلے میں باہی ڈال دی۔ ایک ہی دھسے میں لپٹے لپٹے، ایک دوسرے سے گلا کرتے، مناتے رلاتے انہیں صبح کاذب نے گھیر لیا۔ یہ تجربہ عدیل کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ اتنی محبت اسے زندگی بھر نہ ملی تھی۔ اب اس نے شعار بنا لیا، وہ دوسرے تیسرے دن چپ چاپ باہر نکل جاتا۔ واپسی پر ان دونوں میں بڑا ہی پٹ سے آپا ہوتا، الزامی گفتگو چلتی، لیکن آخر میں بھیک کا ٹکڑا عدیل کو بہت ہی میٹھا لگتا۔ شاید اس کے باپ دادا بھی ایسی ہی محبتوں کے سہارے زندہ رہے تھے، لیکن اب زمانہ اور لوگ ندی میں بہت آگے جا چکے تھے۔ شخصیت، کردار، انا کی شکست و ریخت کے بعد عجیب کبڑی سی محبت پیدا ہوتی تھی۔ فی زمانہ اور سب کچھ تو ایک دوسرے میں حل ہو سکتا تھا، لیکن محبت جیسے محلول میں انا کبھی بھی گھلنے کو تیار نہیں۔ پھر مشکل تو یہ تھی کہ عدیل دو آرزوؤں کا اسیر تھا، اور یہ دونوں خواہشیں اسے دو مختلف سمتوں میں کھینچتی تھی۔ اسے ہولے ہولے پتہ چل رہا تھا کہ جس قدر وہ چمکنی کی حویلی میں سبورا کو اسیر رکھ کر اس چھتے سے محبت کا شہد نچوڑ رہا ہے، اسی تناسب سے وہ خود بھی قیدی بنتا جا رہا ہے اور نچڑتا رہتا ہے۔ اگر سبورا ماں بن جاتی تو ایک چور دروازے سے وہ فرار ہو سکتی تھی، لیکن پورے دو سال بعد بھی سبورا کے لیے صرف عدیل کے سہارے جینا تھا، اسی کے گلے میں باہیں ڈال کر دکھ سکھ رونا تھا۔ عورت عموماً محبت کے سہارے ہی زندہ رہتی ہے، لیکن محبت میں بڑھوتی یا کٹوتی ہوتی رہے تو بات بنتی ہے۔ مرد کی محبت میں اگر یکسانیت اور جمود ہو تو پھر وہ اپنے جذبات کی پشتہ بندی نہیں کر سکتی اور بکھرنے لگتی ہے۔ دراصل عورت اور بچے کی فطرت میں امنگ کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ وہ جلدی جلدی منظر کی تبدیلی، حالات کا الٹ پھیر، کھیل کود، پکنک، تماشا پسند کرتے ہیں۔ بچے کی پرورش کے لیے اسی لیے شاید عورت زیادہ موزوں ہے، کیونکہ ان دونوں کی طبیعتوں میں مباصلت ہے۔ بچہ اور عورت دونوں تبدیلی اور کھیل کو پسند کرتے ہیں۔ سبورا کو جب کافی عرصے تک بڑھنے پھلنے پھولنے والا بچہ نہ ملا تو حویلی کی نہ تبدیل ہونے والی جامد زندگی میں اور بھی تعفن اکٹھا ہو گیا۔ عدیل کی اسیری سبورا سے بھی زیادہ تھی، لیکن سبورا الزامی گفتگو، لڑنے جھگڑنے، رونے منانے کے فیز سے بھی نکل گئی۔ عدیل اسے ہاتھ لگاتا تو وہ پتھر بن جاتی، اس کے اندر کے سارے کرنٹ فیوز ہو جاتے۔ عدیل اسے مناتا، تحفے دیتا اور پھر سلیپنگ پلز پی کر سو رہتا۔ عدیل اور سبورا کو ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی، وہ ایک دوجے کے بنا نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اس وقت ساتھ ساتھ رہنا بھی بڑا ہی تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ عدیل محبت پانے کی خواہش کو اس درجہ پال چکا تھا کہ کوئی بھی قیمت اسے کم لگتی۔ بالآخر اس بے ناقص سے بھی سبورا نے ہی عدیل کو نکالا۔ چمکنی پر شام کے وقت چھوٹے چھوٹے تتر کھمبے بادل چھائے ہوئے تھے، کوے اور کبوتر ڈار ڈار گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ دیہات کسی سٹل فوٹوگراف کی طرح ساکت اور جامد تھا، سارے میں چاولوں کی خوشبو تھی۔ عدیل کچھ دیر کے لیے دادا کا ڈوبر مین دیکھنے گیا۔ ابھی سورج غروب کی لالی آسمان پر باقی تھی جب وہ کبوتر کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ سبورا بیڈ روم سے ملحق ڈریسنگ روم میں ڈریسنگ گاؤن پہنے، چند سوٹ کیس دھرے، الماریوں سے کپڑے نکال کر دھر پلٹ رہی تھی۔ عدیل نے کچھ بولنا چاہا، لیکن وہ بھی پھٹے میں پاؤں پھنسانا نہ چاہتا تھا۔ گم سم لمبے صوفے پر بیٹھ کر فیملی میگزین کے صفحے پلٹنے لگا۔ ادھر گھسیٹ رکھ بند نہ ہوئی۔ جب شام اندھیرے میں بدل گئی اور دیہاتی خان ساما نے کھانا بھی لگا دیا تو ابھی تک سبورا بات کرنے پر رضامند نہ تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر کھانا کھانے لگی۔ عدیل نے مسکرا کر اسے مسکرانے پر آمادہ کیا۔ سبورا جامد رہی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ ناراض ہو؟ عدیل نے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ عدیل کو وراثت میں سب کچھ مل چکا تھا، صرف عورت کی محبت اس نے خود حاصل کی تھی اور اپنی ذاتی کامیابی کو بے بر کرنا اس کے لیے بے ٹھکانہ ہونے کے برابر تھا۔ میں جا رہی ہوں عدیل۔ جا رہی ہو؟ کہاں؟ لاہور۔ لاہور؟ وہ کیوں؟ میں اپنا میڈیکل مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ ابو ٹھیک سمجھاتے تھے کہ مجھے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد شادی کرنی چاہیے، اس طرح میرے پاس چوائس ہوتی۔ اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، بس شادی ہی شادی رہ گئی ہے میرے لیے۔ وہ دیر تک پاؤں تھر تھراتا سوچتا رہا کہ سبورا کو اب چوائس کی کیا ضرورت ہے، وہ اب کس قسم کو چوائس چاہتی ہے۔ اگر آج میں ایم بی بی ایس ہوتی تو آج میں پریکٹس کر سکتی تھی، لیکن سبورا میں بھی تو سند یافتہ پورا ڈاکٹر ہوں، پھر ہم دونوں نے تو پلان بنائے تھے کچھ۔ میں نہ اپنے لیے فروٹ فل ہوں نہ کسی اور کے لیے، یہ کوئی زندگی ہے عدیل؟ بند گوبھی کی طرح پڑے رہنا، نہ کوئی فیوچر، نہ کوئی تبدیلی، نہ کوئی منزل۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہیں ناولوں میں، نظموں اور غزلوں میں پڑھ رکھا تھا کہ محبت جس کھیت کی آبیاری کرے وہ کبھی نہیں سوکھتا، من چاہے کا ساتھ ملے تو مسافت تھکاتی نہیں، پریمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہو تو وقت کو پر لگ جاتے ہیں، محبوب کی چاکری میں جسم اور روح اصلی فلاح پاتی ہیں، ہر رشتے کی ذمہ داری اور بوجھ ہوتا ہے، لیکن عاشق پر محبوب کی ذات کا کچھ بوجھ نہیں ہوتا۔ اس وقت عدیل کو پتا چلا کہ سبورا اس کی عاشق نہیں ہے، وہ بھی عدیل کے علاوہ اور بہت کچھ چاہتی ہے۔ خود عدیل دو خواہشوں کا اسیر تھا۔ سبورا کے خیالات جانتے ہی عدیل کی اپنی محبت ساکت ہو گئی، اور دوسری جانب آزادی کی خواہش نے اسے چڈی چڑھا لیا۔ محبت کی خواہش میں اس نے کئی برس کاٹے تھے، اب اس خواہش کی پاؤں پھندنی خود بخود کٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں سبورا کے چلے جانے کے بعد گھوڑوں کی سواری کرتے ہوئے اسے تازہ ہوا اور کھلی فضا میں ایک پرندے کی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ نئی اڑانوں کا منتظر رہنے لگا۔ آزادی اتنی پرلطف ہو سکتی ہے، اس کا اسے خیال تک نہ تھا۔ ایک آرزو بجھی آگ کی طرح بے نور ہو گئی۔ اب وہ کسی قیمت پر محبت کے لیے کوشش نہ کرنا چاہتا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کے معاملے میں وہ کمزور ہے، عورت کی رغبت کسی وقت بھی پلہ مار کر اس کی آزادی کا دیا بجھا سکتی ہے۔ پھر اپنی بلو بک سے اس نے عورت سے متعلقہ حصول کی خواہش کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ آزادی کی تمنا کے ساتھ ساتھ عورت کی محبت کا دیا جل نہ سکتا تھا۔ جس روز اس نے سبورا کے خط، کارڈ اور تصویریں جلائیں، اسی روز شام کے وقت اسے دادا نے طلب کیا۔ راجپوتی داڑھی مونچھوں والا دراز قد دادا قصوری موڑے پر اکڑفوں بیٹھا ہوکا پی رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ ساری عمر اس نے کبھی شکست یا احساس کمتری سے شناسائی نہیں کی۔ آؤ عدیل میاں، آؤ، آپ نے بلایا مجھے دادا جی، بیٹھو۔ عدیل انمانے جی سے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کتا دانت نکال کر غرائے یا بھونکے تو وہ خطرے سے آگاہ کر رہا ہے، اگر اوپر والے سروں میں چلائے تو کتا یا تو ڈر گیا ہے یا پھر تکلیف میں ہے۔ دم کو جلدی جلدی افقی سمتوں میں ہلائے تو جان لو مسکرا رہا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی کتا خوف زدہ ہو کر اپنے کان لٹکار کر سر نیچا کرے، پتہ چلتا ہے کہ شرمندہ ہے۔ آدھی رات کو منہ اٹھا کر دیر تک لمبی تان میں بھونکنے والا کتا عموماً افسردہ اور بہت تنہا ہوتا ہے۔ جی دادا، کیا تم یہ ساری باتیں جانتے تھے؟ عدیل نے دائیں بائیں سر ہلایا اور پھر آہستہ سے بولا، ساری تو نہیں، کچھ ضرور معلوم تھی۔ کتے میں اگر نیوروسس یا دیوانگی کے آثار دیکھے تو مالک کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دائروں میں بھاگنا، کلا بازیاں لگانا، اس کی ٹینشن سے وابستہ کئی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف مالک ہی سمجھ سکتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کتے بھی دیوانگی کا شکار ہوتے ہیں، ایسی دیوانگی جس کا تعلق ٹینشن سے ہے؟ عدیل نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ جب تم ساری عمر کتوں میں رہ کر اس کے جذبات کی زبان کو نہ سمجھ پائے تو تم عورت کو کیا سمجھے ہوگے؟ عورت کا تجربہ لمحاتی ہوتا ہے۔ عدیل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ احمق آدمی، کرن ہا کرن سے مرد عورت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ماں بچی کی زندگی میں داخل ہونے پر اصرار کرتا ہے، لیکن یہاں دخل دینا بے دخلی کو دعوت دینا ہے۔ احمق پوتے، عورت سے محبت کرتے ہیں، مانگتے نہیں۔ اس سے محبت مانگو گے تو وہ تمہیں قید کر لے گی اور تم ساری عمر آزادی کو ترسو گے۔ औरत के साथ रहने का एक ही तरीका है, उसे भी आजाद रखो, खुद भी आजाद रहो। वो बेचारी लाचार है, मोहब्बत वो सिर्फ अपने बच्चे से कर सकती है, ऐसी मोहब्बत जो सारे ऐब ढांपती है, हर तरह की कुर्बानी दे सकती है, सारे जुल्म सहकर भी छोड़ती नहीं। अपना वक्त जाया ना करो, हम फ्यूडल लोग हैं, हमें पांव की जंजीरें तादेर अच्छी नहीं लगती। हम मोहब्बत चाहते हैं लेकिन आजादी के साथ साथ। कोई औरत आजादी देकर मोहब्बत नहीं कर सकती। आजादी और मोहब्बत की तमाम ख्वाहिश छोड़ दो, इन दोनों की सिमत अलग अलग है। अब जाओ कामा गुज्जर के पास, मैंने कल शाम एक पॉइंटर खरीदा है, ऐसा शिकारी है कि घंटा चुपचाप दुम आसमान की तरफ उठाए खड़ा रहता है। अदील जाने लगा तो पीठ की जानब से आवाज आई, गधे, औरत कभी शिकार नहीं होती, लगता है कि मरी पड़ी है, पास जाओ तो फिर से उड़ जाती है। औरत से मोहब्बत करो लेकिन शिकार ना करो, शिकार उसको सिर्फ उसकी औलाद करेगी। जान लो, औरत जब मरेगी औलाद के हाथ से मरेगी। अदील ने कई सवाल करना चाहे लेकिन दादा और उसके दरमियान अदब की दीवार हाई थी। उसने दादा के साथ बेतकल्लुफ होकर कभी बात ना की थी। जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस लौटा तो उसने फैसला किया कि वो CSS करेगा, और यही वो अहद था जब उसने दादा के कुत्तों से बड़ी मोहब्बत की, शिकार खेला, घोड़ों पर चढ़कर मीलों मील उन्हें सरपट दौड़ाता रहा। उसकी पहली पोस्टिंग स्वात में हुई तो ये सारे शौक खुद बखुद छूट गए। कुछ देर वो बाढ़ के पार देखता रहा। बड़ी जीप से उतरकर घर के नए किराएदार अंदर चले गए थे। लॉन में छोटे से रूसी कुत्ते के साथ दो गेंद जैसे बच्चे खेल रहे थे। कुत्ता बमुश्किल तमाम 1 फुट ऊंचा था। उसके रेशमी बाल आंखों पर आए हुए थे, छोटी सी सुर्ख जबान मुंह से झांक रही थी। ये कुत्ता मुकम्मल तौर पर प्यार के लिए बना था, उसे जिंदगी से और कोई आस ना थी। वो बच्चों के साथ उनके ऊपर गोद में पलंग पर मुतमईन रह सकता था। बड़े बरस पहले छोड़ी हुई एक सिमत की ख्वाहिश अदील को याद आ गई। तब वो सिर्फ मोहब्बत के लिए जीना चाहता था। सबूरा के जाने के कई साल बाद उसे पता चला कि मोहब्बत करने का नाम है, पाने का नहीं। और बदकिस्मती से वो ये भी जान गया कि कई पुश्तों का फ्यूडल लॉर्ड मोहब्बत नहीं कर सकता, उसकी जीन्स ही इस शिकस्त खुर्दा रोल को अपना नहीं सकते। उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है, इसीलिए वो जो दो ख्वाहिशों का असीर था, एक ख्वाहिश साकित हो जाने पर दूसरी सिमत में पूरे कर्रो फर के साथ अपने आप को देख देख कर चलने लगा। खुशूनत के साथ चलना भी उसकी आबाई विरासत थी। CSP की पहली पोस्टिंग के बाद उसकी मुलाकात ज़ेबा से हुई। अदील को ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो खुद भी आज़ाद रहे और उसे भी आज़ाद रहने दे। अदील ने मोहब्बत के ख्वाब देखने कभी के बंद कर दिए थे। अब उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो खुद कफील हो और जज्बाती, मुआशरती, इकतसादी तौर पर अपना बोझ उठा सके। ज़ेबा बड़ी मसरूफ मॉडल गर्ल थी। फैशन शोज में जब वो बिल्ली की चाल चलती स्टेज पर आती और किसी पोज में जम कर स्टेज पर मेख हो जाती तो सारा हॉल देर तक तालियों से गूंजता रहता। टेलीविजन पर उसके इश्तहारात बहुत मकबूल थे। जब भी कोई स्पॉन्सर इश्तहार बनवाना चाहता वो ज़ेबा की डिमांड करता। खुद एतमादी से भरी हुई ज़ेबा अपनी ज़ात के तिलस्म में बंद थी। उसे ये परवाह नहीं थी कि वो अंदर से क्यों और कैसे है, उसे एक ही फिक्र थी कि वो बाहर से कैसी लगती है। अपनी ज़ात की तारीफ पर वो जिंदा थी। उसके चाहने वाले बहुत थे लेकिन उसने ज़िंदगी में चूज़ी होना सीखा था। अपने ईमानदार बाप के साथ रहकर वो जान गई थी कि जब भी आप रास्ता छोड़ते जाते हैं, दूसरों को अपने पर तरजीह देते हैं, कुर्बानी, इसार और सब्र की ज़िंदगी बसर करते हैं तो बिलाखिर आपके साथ दादी जैसा सलूक होता है। आपकी चारपाई गंदम वाले गोदाम में चली जाती है। बहुत जल्द ये हकीकत भी वो जान गई कि अपनी पसंद बताना, जिताना और उस पर जम जाना इंसानी हकूक में अव्वलीन है। वो स्कूल, कॉलेज में, सहेलियों में और रफ्ता रफ्ता एडवर्टाइजिंग की दुनिया में डिक्टेट करने की आदी होगी। वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, किसके साथ रहेगी, कौन उनका दोस्त होगा, हौले हौले इस आज़ादी पसंद लड़की के घर में सब कुछ उसकी पसंद का होने लगा। माँ बाप तो उससे खौफजदा थे ही, बहन भाई भी अब उसकी राह छोड़कर दीवारों से लगने लगे। زیبا سے عدیل کی ملاقات اچانک ہوئی۔ ننجا چائے کا سالانہ ڈنر تھا، اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر عدیل کا پرانا دوست تھا۔ جب یہ دونوں فائیو سٹار ہوٹل میں داخل ہوئے تو اسی وقت زیبا پوائزن سینٹ سے مہکی براؤن اور برونز رنگوں کے کپڑوں میں خوبصورت نظر آتی مہکتی ہوٹل کے انٹرنس والے دروازے تک پہنچی۔ شیشے کے دروازے کے قریب کھڑے عدیل اور عارف دونوں اندر داخل ہونے کے بجائے چار چار فٹ پیچھے ہٹ گئے۔ زیبا نے افیکٹ بنانے والی مسکراہٹ پیش کی اور بالوں پر برش پھیرتی بلی کسی چال سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہوا میں پوائزن ہی پوائزن تھا۔ ڈنر پر زیادہ تر بزنس سیکٹر کے لوگ موجود تھے، لیکن زیب داستان کے لیے شہر کی کچھ ویل ڈریسڈ گرومڈ خواتین کو بھی بلایا گیا تھا، ان میں ہی زیبا بھی تھی۔ اتفاق سے ڈنر کے وقت عدیل کی سیٹ زیبا کے ساتھ رہی۔ جب فش اینڈ چپس کا کورس آیا تو زیبا نے اس کورس میں سے کچھ بھی نہ لیا۔ بڑی مزیدار سامن فش ہے، آپ ٹرائی کریں، عدیل نے اصرار سے کہا۔ نو تھینک یو، وہ سوپ پیتی رہی۔ آپ کو فش اچھی نہیں لگتی؟ لگتی ہے، جواب ملا۔ پھر؟ عدیل نے سوال کیا۔ بس اس وقت میرا جی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اس نے آٹھ کورس کے ڈنر پر بار بار اپنی چوائس کا اظہار کیا، اور آخر میں جب سب قہوہ پی رہے تھے زیبا نے پودینے کی چائے منگوائی اور دو گھونٹ پینے کے بعد پیالی پری کر دی۔ آپ کی منٹ ٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے، عدیل نے مشورہ دیا۔ اچھا ذائقہ نہیں ہے، میں کھانے کے معاملے میں بہت چوزی ہوں۔ کچھ اتنی دیر نہ گزری کہ عدیل کو پتہ چل گیا کہ وہ ہر معاملے میں بڑی آزاد تھی۔ جس روز عدیل نے زیبا کے لیے سالگرہ کا تحفہ خریدا، اسی روز اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زیبا ہی سے شادی کرے گا۔ محبت کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اب وہ جان گیا تھا کہ لوگ صرف آزادی کے سہارے زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہی اس کی دوسری سمت کی خواہش تھی۔ آزادی اور محبت ایسی کراس روڈز ہیں جو افق جا کر بھی نہ ملتی ہیں۔ وہ عہد گزر چکے تھے جب انسان ذات کی نفی کر کے ساری آزادی کو اطاعت اور شکر گزاری میں بدل کر ایک نظر ایک دیدار کی خاطر عمریں گزارتے تھے۔ اب 21ویں صدی زمانے کے کواڑ بجا رہی تھی اور نئی نسل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آزادی تازہ ہوا کی مانند ہے، جس کے بغیر سانس لینا ممکن نہیں۔ اس آزادی کی تازہ ہوا میں ذرا سی پولوشن بھی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ عدیل بڑی دیر بعد کسی جیولر کی دکان پر گیا۔ یہاں سے اس کی ماں زیور بنوایا کرتی تھی، اس کی بہنوں کا بھی تمام زیور اسی دکان سے بنا تھا۔ کچھ ماڈرن دکھائیے، آزاد خیال لڑکی کے لیے، ہلکا لیکن مہنگا۔ پھر آپ ڈائمنڈ دیکھیے سر، ہلکا پھلکا لیکن قیمتی زیور۔ جیولر چھوٹے چھوٹے مخملی ڈبے نکالنے لگا۔ ابھی تک عدیل کا خیال تھا کہ وزنی کڑے، ہنسلیاں، بھاری بھاری چوڑیاں، پازیبیں، رانی ہار، سالڈ سونے کے کنگن زیور ہوتا ہے، لیکن اس روز جیولر کی دکان پر اس کی آنکھیں کھلی۔ اس انگوٹھی کی کیا قیمت ہے؟ اس نے ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی کو اپنے انگشت شہادت اور انگوٹھے میں پھراتے ہوئے پوچھا۔ وزن کر کے اصلی قیمت پتہ چلے گی سر، ویسے اندازن 1.5-2 لاکھ کی ہوگی۔ وہ سکتے میں رہ گیا۔ ہمارے ڈائمنڈز کی گارنٹی ہے سر، 2 سال کے اندر اندر آپ رسید اور انگوٹھی لے آئیں، ہم واپس کر لیں گے۔ یہ نہیں کہ عدیل کے لیے اس قدر قیمتی پتھر خریدنا مشکل تھا، لیکن انگوٹھی کو خرید کر وہ اپنے پرانے نظریات چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بھاری بل والے 2 کڑے خریدے اور زیبا کے گھر پہنچا۔ فون کا چنگا کان اور ہنسلی کی ہڈی میں پھنسائے، صوفے پر دونوں ٹانگیں رکھے، ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے، ایک چمکدار مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے، زیبا تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس نے عدیل کے سلام کا جواب سر کے بال جھلا کر دیا اور جوس والے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عدیل نے سینٹر ٹیبل سے ایک فیشن میگزین اٹھایا اور اس میں زیبا کی ہم شکل، ہم اتوار، ہم لباس ماڈل گرلز کو دیکھنے لگا۔ نہیں سر، آج شام میں نہیں آ سکتی، آج میری برتھ ڈے پارٹی ہے۔ نہیں سر، گھر پہ نہیں، میں اور عدیل باہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں مجھے۔ جی سر، تھینک یو فار وشنگ می، فلرٹ کرنے کے انداز میں وہ دیر تک ہنستی رہی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد زیبا نے فون بند کر دیا۔ یہ زیبا کی ہنسی تھی یا اس کی باتیں تھیں، شاید اس کا لباس تھا، نشست تھی، لیکن عدیل تھوڑا سا آف ہو گیا۔ بھلا اس قدر صاحب رائے قسم کی لڑکی کے لگام وہ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ پھر اندر ہی اندر اس نے اپنے آپ کو تنبیہ کی اور سمجھایا، بھائی اس بار کسی کی لگام نہیں پکڑنی، اس بار کسی کی محبت کے چکر میں بھی نہیں پھنسنا۔ جب آدمی کسی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹس لینے لگتا ہے تو خطرہ ہے کہ اسے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ عدیل نے اندر ہی اندر عشق میں مبتلا ہونے کے خیال کو جھٹک کر علیحدہ کیا۔ Something for me؟ زیبا نے پوچھا۔ عدیل نے نیلا مخملی ڈبا کھول کر زیبا کی گود میں رکھ دیا۔ How sweet؟ وہ بولی، لیکن اس نے بھاری کڑے ڈبے سے نکالے نہیں۔ پسند آئے؟ تکلفن زیبا نے ڈبا دیکھا، پھر ساتھ پڑی ٹیلی فون والی تپائی پر رکھ دیا۔ پہن لو، عدیل نے کہا، اور ساتھ ہی محسوس کیا کہ وہ زیبا کے اعتماد کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ اس لباس کے ساتھ؟ زیبا نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ کیوں، اس لباس کو کیا ہے؟ ان کڑوں کے ساتھ تو کچھ اورینٹل پہنا پڑے گا، جیسے چنری کا لباس، پھلکاری، کھسا۔ سوچوں گی، مجھے پہن کر نہیں دکھاؤ گی؟ یہ جملہ تو عدیل کے منہ سے نکل گیا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ یہ اصرار ہی اس کی شکست کا راز فاش کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، جب میں ان کڑوں جیسا لباس بنا لوں گی پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ عدیل، میں کوئی کام ہیپ ہیزر طریقے سے کرنا نہیں جانتی۔ زیور کا استعمال درست نہ ہو تو آدمی انکلچرڈ لگتا ہے۔ کڑے وہیں تپائی پر پڑے رہے۔ پتہ نہیں انہیں زیبا کی والدہ نے اٹھایا کہ کسی ملازم نے۔ باہر کیف زیبا آزاد رہی، چیزوں سے بے نیاز، لوگوں سے بے پرواہ۔ وہ کسی طرح بھی اپنی آزادی، مرضی، رائے کو کسی شخص یا مسئلہ کے تابع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ وہ احساس تھا کہ اس کی جنس نے غلامی کے ہاتھوں ہر دن موت سہی تھی۔ شاید وہ بھی شادی کے دائرے میں قید رہ کر محبت اور جنس کی بھیک مانگنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے جب عدیل نے زیبا کو پروپوز کیا تو زیبا بدک کر بولی، دیکھو عدیل، میں کچھ باتیں پہلے بتا دوں، میں کسی شخص کی غلام نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنے پہلے شوہر سے بھی اسی لیے طلاق لی تھی کہ وہ آزادی چھینے بغیر محبت دے نہیں سکتا تھا۔ میں اتنی ہائی پرائس نہیں دے سکتی، مجھے ایک زندگی ملی ہے اور میں اسے بے ثمر گزارنا نہیں چاہتی۔ بے ثمر؟ مشرق میں بہت کم لوگ اور خاص طور پر عورتیں اپنی زندگی نہیں گزارتی، انہیں دوسروں کی خاطر، دوسروں کی خوشی کے لیے وہ راستے چھوڑنے پڑتے ہیں جن پر چل کر وہ خود خوش رہ سکتی ہیں۔ میں بھی کسی ایسی عورت کی تلاش میں ہوں زیبا، جو مجھے قید نہ کرے۔ زیبا کی باچھیں کھل گئی۔ دیکھیے عدیل، پہلی بات، میں عورت نہیں ہوں، میں لڑکی ہوں۔ آج کل 30 کے قریب پہنچ کر کوئی عورت نہیں بن جاتی۔ دوسری بات جو میں پہلے سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں الگ بیڈ روم میں رہوں گی، مجھے ڈبل بیڈ سے نفرت ہے۔ عجیب اتفاق ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، زیبا نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ ایک اور بات بتانا بھی ضروری ہے۔ ہاں ہاں، ضرور ضرور، عدیل نے خوش دلی سے پوچھا۔ دیکھیے، میرا پروفیشنل ماڈلنگ ہے، مجھے مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ خوبصورت لگنا اور لگتے رہنا میری کمرشل ضرورت ہے، میری دلی آرزو ہے۔ جب تک میری تعریف نہیں ہوتی، میری ٹریڈ چلتی نہیں، میں خوش نہیں رہ سکتی۔ ایسی صورت میں مجھے میڈیا کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی ملنا پڑتا ہے جو مجھ سے فلرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھ پر پابندیاں تو نہیں لگائیں گی؟ مثلا یہ کہ اس شخص سے ملو، اس سے نہ ملو، اس وقت گھر آؤ، اس وقت باہر نہ جاؤ۔ مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں اپنی زندگی کمپلیکیٹ کروں؟ تمہاری زندگی ہے، تمہارا وقت ہے، جیسے چاہو گزار دو۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس شخص کو آزادی درکار ہوتی ہے اسے آزادی دینا بھی پڑتی ہے۔ میں تو صرف اتنے کا آرزو مند ہوں کہ تم مجھے شہزادہ گلفام بنا کر نہ رکھو۔ وہ کون ہے؟ عدیل نے شہزادہ گلفام کی کہانی زیبا کو سنانا چاہی، لیکن وہ کچھ خاص دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو بھی آزادی کا شوق ہے؟ بے حد، بلکہ مجھے صرف اسی ایک چیز کا دل و جان سے شوق ہے۔ مجھ میں صدیوں سے ایسے جینز چلے آ رہے ہیں جو حاکم رہے ہیں، میں جینیٹکلی تابع ہونا نہیں جانتا۔ زیبا نے اس کی حاکمیت میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ کسی دوسرے کے احساس برتری کو تقویت دینا بھی زیبا کو اپنی آزادی کم کرنے کے مترادف لگتا تھا۔ سوچ لیجیے عدیل صاحب، مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا کافی تکلیف دہ تجربہ ہو سکتا ہے۔ جب میں خوبصورت لگتی ہوں تو پاورفل محسوس کرتی ہوں، جب میں طاقتور ہوتی ہوں تو خوش رہتی ہوں، مردوں کو میں کسی اور فیلڈ میں شکست نہیں دے سکتی، لیکن میں نے دیکھا ہے جب میں خوبصورت لگتی ہوں ہر مرد مجھ سے کمتر ہو جاتا ہے. اینڈ آئی جسٹ انجوائے اٹ، آئی لائک لکنگ بیوٹیفل، دیر از نو پروفیشن لائک لکنگ بیوٹیفل. میں تمہیں پاورفلی دیکھنا چاہوں گا زیبا. عدیل صاحب، میرے پروفیشن کی عورتوں کا تجربہ ہے، آہستہ آہستہ شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اسے محبت نہیں کرتی، وہ ہماری طاقت کو ہمارے سیلف لب سے تعبیر کرنے لگتا ہے. پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا، میں محبت کی آرزو ہی نہیں رکھتا، میں تو فقط ایک ساتھی چاہتا ہوں، ایک ایسا ساتھی جو مجھے پر کینچ نہ کرے، مجھے میری طاقت میں مسرور رہنے والے. واٹ اے سرپرائز یو آر، خوشی سے زیبا نے کہا. کیوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، جسٹ پنچ می. عدیل نے زیبا کے بازو میں ہلکی سی چٹکی لی. کیوں یقین نہیں آ رہا؟ ایسا آدمی مل جائے جو آپ کی آزادی کی عزت کرتا ہو؟ ہاؤ لکی. میں تو اپنے آپ کو لکی سمجھ رہا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے آنے جانے پر، میری ایکٹیویٹیز پر، دوستوں رشتہ داروں سے کوئی عورت حسد نہ کرے. میری زندگی میری اپنی ہو. ہائے بھائی، بائی آل مینس میں آپ کی زندگی کیوں گزارنا چاہوں بھلا؟ وعدہ، پرومس، آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ، عدیل نے کہا. انشاءاللہ کہہ کر آپ ذمہ داری کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر اللہ کے کندھوں پر ڈال رہے ہیں. اپنے بل بوتے پر، اپنی ذمہ داری پر وعدہ کیجیے، زیبا نے اصرار سے کہا. عدیل نے اپنے ہاتھ میں زیبا کا ہاتھ لے لیا. ان دونوں کے درمیان یہ سب سے لمبا ہینڈ شیک تھا. اس مسافے کے بعد ان کی اڑانیں دور تک دیر دیر تک علیحدہ علیحدہ رہیں. وہ اکٹھے ہوتے، بلا تکلف ایک دوسرے کو بلا کم و کاست اپنی اپنی وارداتیں سناتے اور پھر الگ ہو جاتے. ان 10 سالوں میں جہاں جہاں عدیل کی پوسٹنگ ہوئی، زیبا اس کے ساتھ نہ گئی. وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ لاہور ہی میں رہتی اور عدیل لانگ ویکنڈز پر گھر آ جاتا. زیبا اس ارینجمنٹ سے خوش تھی. اگر اسے کوئی خوف ہوتا تو صرف اتنا کہ اب اس کی عمر بڑھ رہی ہے اور ماڈلنگ میں نئے چہرے چلے آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی ماڈلنگ نہ بھی کر سکی تو کوئی ایسا بڑا کرائسس نہیں ہوگا. زیبا سے شادی کرنے سے پہلے ایک بات عدیل پر واضح ہو گئی، کوئی شخص بیک وقت محبت اور آزادی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت میں جو جذباتی ڈپینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے وہی آزادی کا گلا گھونٹ دیتی ہے. اب زیبا کے ساتھ رہتے رہتے اس پر ایک اور جوہت بھی کھلی. محبت اور آزادی ایک احساس کا نام ہے. جو ہی انسان کسی کو چاہنے کا اہل نہیں رہتا، اس پر اپنے محبوب کے رفیے اثر انداز ہونے لگتے ہیں. جس وقت وہ اپنے تحفظ اور محبوب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اندر سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے جو محبت کا گلا گھونٹ دیتی ہے. اسے کھوجنے، تلاش کرنے، اس کے پیچھے بھاگنے سے کئی بار یہ حاصل نہیں ہوتی. کچھ غلام، قیدی، محبوس لوگ مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں. قید ان کی آزادی کو مجروح نہیں کرتی، جبکہ کچھ آزاد لوگ تازہ ہوا کے جھونکے کو بھی محسوس نہیں کر سکتے. ان سالوں میں عدیل ہر سمت اڑ چکا تھا. وہ اس قدر آزاد رہا کہ اب اس میں اڑتے پولن کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. وہ زندگی کی سطح آب پر لہروں کے ساتھ بہتا پھرتا. آہستہ آہستہ جس طرح وہ محبت کے حصول میں ڈسلیوژن ہوا تھا، آزادی کے معنی بھی ترنگ اور معنی کھونے لگے. اسے اپنے گھرانے کی عورتیں یاد آنے لگی جو اپنے کھونٹے سے مردوں کو باندھنے کی خواہش میں ساری عمر گھروں میں قید رہ کر زندگی بسر کر دیتی تھی. جب وہ دونوں سمتیں بیکار ہو گئیں، نہ اسے محبت سے سروکار رہا نہ آزادی سے، تو ایک بار پھر اس کے دل میں ایک نئی آرزو ترازو ہو گئی. یہ بیماری وہ سفید فام لوگوں سے لے کر آیا تھا. مغربی ممالک کے سفروں پر اس نے سیکھا تھا کہ انسان کام کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے. کام ہی زندگی کا سب سے بڑا مفہوم ہے، اور جب تک کوئی کام ادھورا ہے، جان باقی ہے. کام ختم ہو جائیں تو آدمی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. مغرب کا سفید فام آدمی 100 سال کی مہذب زندگی کے بعد لاشعوری طور پر کام کا غلام بن چکا تھا. محبت اس کے لیے وقتی جذبہ اور آزادی اس کے لیے خلائی سفر تھا. ان دونوں سمتوں کے درمیان مصروف رہنا، کام کرنا، ہر لمحے مشین بنے اپنے بے معنی سفر کو با معنی کرنے کا شیڈیول تھا. وہ بھی پچھلے 16 سال سے वर्कहॉलिक हो चुका था। उसके इर्द गिर्द प्रोग्राम ही प्रोग्राम थे, मंसूबों के, वक्त के, वर्कलोड के। उसे इल्म भी ना था कि वो अपने हफ्ते, दिन, महीने किस तरह कुतरता जा रहा है। तब्दीली की खातिर कभी कभी सफर, पिकनिक, पार्टी में चला जाता, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे जिया का एहसास होता। उसे लगता कि तफरी इंतहाई बेमायने शय है, क्योंकि वहां काम ना था, और जहां कोई काम ना होता वहां उसकी अहमियत खत्म हो जाती, जिंदगी के मायने ना रहते। अदील ने मोहब्बत और आज़ादी के सफर खत्म कर दिए और उन दोनों मेंढों को काम के साथ ज़बह कर दिया। इन 16 सालों के बाद अचानक चौकीदार की बेंच पर बैठकर साथ वाली कोठी में झांकते हुए वो कुछ अजीब सा होता जा रहा था। नजर आने वाले मंजर में एक बेमायनी खुशी थी। खूबसूरत लॉन में छोटे रूसी कुत्ते के साथ दो तीन खूबसूरत बच्चे खेल रहे थे। छोटा गोदी कुत्ता कभी उनके पांव में गेंद भरकर घूमता, कभी किसी की गोद चढ़ता, कभी किसी के कंधे पर सवार हो जाता। अदील देर तक बैठा उनको देखता रहा। अंदर से जेबा ने उसे फिर पुकारा नहीं, गालिबन वो लंच खाकर सो गई थी। उसे घंटे बाद किसी फैशन शो पर जाना था। अपने शाम के शेड्यूल जहन में फिराता अदील बेंच से उठा। बेंच पर पड़ी हुई चौकीदार की तस्बीह फर्श पर गिरी। अदील ने उसे उठाकर देखा। लकड़ी के तस्बीह दाने बहुत फिराने की वजह से चमक रहे थे, उसके फुंदने फूसड़े बन चुके थे। इस तस्बीह को देखकर उसे अपने दादा की याद आई। दादा की तस्बीह जिंदगी के आखिरी अयाम में उनके हाथों में कितनी खूबसूरत लगती थी। उसने 16 साल काम से मोहब्बत की थी, काम को अपना खुदा समझा था। बच्चों को कुत्ते से खेलते देखकर उस पर इंकशाफ हुआ कि इंसान को काम भी पूरी तरह कंटेन नहीं कर सकता, अच्छी तरह कंज्यूम नहीं कर सकता। वो हमेशा सिमतों का असीर रहा और हर नई आरजू उसे पहली ख्वाहिश से उल्टे पासे ले जाती रही। उस लम्हे जब अदील के हाथ में चौकीदार की तस्बीह थी, उस पर इंकशाफ हुआ कि इंसान किसी भी जहद में सफ़र करे, या तो उसे आगे खिला मिलेगा या एक और सिमत। इंसान सिमतों के सफ़र के लिए नहीं बना, उसे ऊपर उठने की हाजत थी। अपने से ऊपर, अशिया से ऊपर, रिश्ते नातों से ऊपर, ध्यान की रेशमी डोरी से बंध कर ऊपर ही ऊपर, ऐसे सफ़र पर जिसका कोई मुंतकी, जज्बाती, वक्ती अंजाम नहीं होता, जिसमें कुछ मिलने या खोने की शर्त नहीं होती, ऊपर ही ऊपर, आगे ही आगे, ला मुतनाही बुलंदियों की तरफ। पता नहीं क्यों वो जेब के अंदर तस्बीदानों को फिराने लगा। बड़े बरसों बाद से उसे एहसास हुआ वो बच्चों की तरह मासूम, यकीन रखने वाला, मोहब्बत से पुर अदील बन गया है। उसकी साइकी रूसी कुत्तों से खेलने वाले बच्चों से जा मिली, जिन्हें ना कोई खौफ था, ना मलाल, ना कोई अंदेशा था, ना कोई तजब्जुब, ना रास्ते ख़त्म होने का इख्तलात, ना कहीं पहुंचने का इस महलाल। पता नहीं कब से सने हुए भूले बिसरे दादा के होंठों पर सिसकते कुलबलाते विर्द उसे याद आने लगे, और अदील अपने दादा की तरह तस्बीह फेरने में मशगूल हो गया।